Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай». При мікрафоні Алесь Аркуш. Ігор Сідарук нарадзіўся ў 1964 годзе ў Кобрыне на Берасцейшчыне. Скончыў філфак БДУ. Працаваў журналістам, загадчыкам літаратурнай часткі Берасцейскага тэатру «Ляляк». Аўтар кніг паэзіі, прозы і драматургіі. У 2000 годзе ў андэграўным выдавестве «Полацкая ляда» выдаў зборнік прозы «Квадратная варона». Рецензії. Некаторыя тэксты з гэтай кнігі сталі ўжо анталагічнымі. Неаднойчы іх уключалі ў розныя анталогіі беларускага апавядання. Напрыклад, «Аўтобус колеру БЭС» або «Выкраданне віпрука». Першы з гэтых аповедаў упершыню друкаваўся ў тыднёвіку «Наша Ніва» ў 1998, а другі ў часопісе «Архэ» ў 2000 годзе. Можна сказаць, што ўся «Квадратная варона» стваралася на пераломе стагоддзяў. У той час Ігар Сідарук актыўна займаўся драматургіяй, працаваў загадчыкам літаратурнай часткі брэсцкага лялечнага тэатра, і гэтае захапленне моцна ўплывала на ягоную прозу. Амаль уся яна пабудавана на дынамічных дыялогах. Часопіс «Архэ», прадстаўляючы аўтара «Выкрадання віпрука», напісаў, што Ігар Сідарук – празаік-фантасмагорык, драматург-сюрэаліст, выказнік маргінальнай свядомасці, майстар чорнага бурлеску. Цяжка кагосьці іншага з беларускіх пісьменнікаў ахарактарызаваць падобным чынам. Навелы, апавяданні, фантасмагорыкі, аповеды-фантомы – вось пералік жанру, выкарыстаных аўтарам у кнізе. Героі «Квадратнай вароны» трапляюць у розныя нестандартныя сітуацыі, якія можна назваць адначасова і смешнымі, і трагічнымі. У гэтым і палягае асаблівасць прозы Сідарука – смех пра слёзы. Часам смех выклікае абсурднасць дзеянняў героя або ягоныя развагі, сістэма жыццёвых каштоўнасцяў або прымітыўнасць жаданняў і мараў. Яшчэ адна асаблівасць прозы Ігара Сідарука – алегарычнасць. Асабліва выразна гэта заўважна ў аповедзі «Апошні эшалон». Машыніст з года ў год вядзе свой эшалон звыклым маршрутам. Машыніст ужо і сам не памятае, калі сфармаваў гэты эшалон. Ён сам грузіў грузы ў старыя, пабітыя, парэпаныя вагоны і некуды вёз і вёз іх, згубіўшы здароўе, прамарнаваўшы ўласнае жыццё. Да памежнай зоны і назад, і зноў да памежнай зоны, і зноў назад, выконваючы прызначаны невядома кім нейкі абавязак. На пачатку 90-х проза Сідарука крытыкамі і старэйшымі калегамі была ўспрынята ў штыкі. Маўляў, маладзён блюзнерыць сур'ёзных тэмаў і ўвогуле, страшна сказаць, з беларускай нацыі, паказваючы тутэйшых людзей бязвольнымі, блазнаватымі і нехлямяжамі. Сёння з пэўнай дыстанцыі проза Сідарука чытаецца ўжо зусім інакш. І са здзіўленнем разумею, што некаторыя падзеі бліжэйшай гісторыі Беларусі кобрынскі празаік практычна прадказаў. І трагедыю многіх беларусаў, якія з вёскі паехалі ў горад па культуру, і паўставанне лукашэнкаўскай дыктатуры, і працяг заняпаду беларускай культуры на дзяржаўным узроўні, і шмат якія трагічныя падзеі свайго ўласнага лёсу. Яшчэ прыйдзе час, калі беларуская літаратуразнаўства па-дастойнаму ацэніць творчасць Ігара Сідарука. Выйдуць новыя прыгожыя выданні яго твораў, а кніга «Квадратная варона» стане унікальнай букіністычнай рэдкасцю.